To co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Godzina 18 w programie trzecim, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy trzeci dzień kwietnia, mamy piątek. Przed nami jak zwykle o tej porze serwis Piotr Jaśkowiak. Nowe dane na temat koronawirusa w Polsce. Liczba ofiar wzrosła do 65. W Krakowie wyzdrowiała pierwsza pacjentka. To 13-letnia dziewczynka, a brytyjski premier w kwarantannie i cały czas zakażony. 117 nowych przypadków koronawirusa, 6 kolejnych osób nie żyje. Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane o przebiegu epidemii w Polsce. Łącznie patogen potwierdzono już u 3266 osób w naszym kraju. 65 z nich zmarło. Więcej danych ma Karol Surówka, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, gdzie stwierdzono najwięcej nowych zachorowań? Najwięcej zakażeń potwierdzono na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Odpowiednio 37, 27 i 23. W pozostałych województwach nowych przypadków było do 8. O przypadkach śmiertelnych poinformowały po południu placówki medyczne w Tychach, Raciborzu, Poznaniu, Lublinie, Grudziądzu i Krakowie. Zmarli pacjenci mieli od 71 do 87 lat. U wszystkich, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, wykryto współistniejące choroby. Resort Zdrowia poinformował dziś łącznie o 320 nowych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj przez cały dzień było ich 390. Relacjonował Karol Surówka. 20 nowych przypadków zakażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. W sumie choruje 135 pacjentów i członków personelu. Decyzja o zamknięciu szpitala nie zapadła. Taki scenariusz nie jest na razie rozważany, ale placówka skierowała do sanepidu wniosek o zawieszenie działalności 3 oddziałów. Czekamy na odpowiedź, mówi Karolina Gajewska z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Poważnym problemem jest też brak rąk do pracy. Szpital zatrudnia około 1400 osób. Na zwolnieniach lekarskich lub opiece nad małoletnim dzieckiem lub na kwarantannie przybywa około 500 osób. Na wszystkich oddziałach są braki kadrowe. Na ten moment szpital organizuje doraźny oddział, na którym będą hospitalizowani pacjenci z dodatnimi wynikami testów. Wczoraj wojewoda mazowiecki skierował do pracy w szpitalu lekarza neurologa. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Pierwszą pacjentką z Krakowa, której udało się pokonać koronawirusa, jest 13-letnia dziewczynka. Hospitalizacja trwała niespełna 2 tygodnie, mówi Anna Górska ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego. Powtórne testy wykazały ujemne wyniki obecności groźnego wirusa w organizmie. Lekarze oceniają stan jako dobry. Z wielką radością i przyjemnością dzisiaj wypisują to dziecko do domu. Na oddziale zakaźnym szpitala jest jeszcze 2 dzieci. Najmłodszy w Małopolsce pacjent zakażony koronawirusem to 8-miesięczne niemowlę. Do 11 kwietnia będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasów. Na terenach właśnie leśnych czy w parkach narodowych w ostatnim czasie zbierało się sporo osób. No, wycieczki, pikniki i tak dalej. Było to zauważalne w niektórych miejscach. Stąd też ta decyzja, żeby zamknąć lasy. Tym bardziej, że przyszły tydzień ma być bardzo ciepłym tygodniem. Mówiła Anna Malinowska z Lasów Państwowych. Parki narodowe będą zamknięte do odwołania. Komisja Europejska zgodziła się na zwolnienie z VAT-u sprzętu medycznego importowanego spoza Unii. Zabiegała o to m.in. Polska. Zwolnienie ma obowiązywać co najmniej przez pół roku, ale z datą wsteczną od 30 stycznia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, informując o zgodzie na bezcłowy import, powoływała się na nadzwyczajne okoliczności. Nasze szpitale, lekarze i pielęgniarki potrzebują sprzętu medycznego, jak respiratory lub zestawy do testów, aby leczyć pacjentów i ratować życie. Potrzebują też sprzętu ochronnego, jak maski, rękawiczki czy kombinezony, by chronić się przed zakażeniem. Przewodnicząca Komisji dodała, że decyzja o bezcłowym imporcie ma sprawić, że sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej będą przystępne cenowo. Początkowo grupa krajów, w której była Polska i która chciała zwolnienia sprzętu medycznego z VAT-u, nie była liczna. Ostatecznie okazało się, że wszystkie państwa zdecydowały się prosić Brukselę o zgodę. Beata Płomecka, Polskie Radio. Brytyjski premier nadal cierpi na koronawirusa. Boris Johnson powiedział, że nie może jeszcze opuścić kwarantanny, którą rozpoczął tydzień temu. Wciąż mam gorączkę. Zgodnie z rządowymi zaleceniami muszę więc pozostawać w izolacji, aż ten symptom ustanie. W weekend ma być na Wyspach wiosennie. Premier apeluje jednak do Brytyjczyków, by pozostali w domach.

musimy być zdrowi, żeby leczyć chorych. No, i jeszcze jedno. Generalnie, panie doktorze, im mniej po prostu spotkań różnych, tym lepiej, prawda? To jest oczywiste i to jest, wydaje się, logiczne. Natomiast jeszcze najbardziej chyba na tym ucierpiały pewnie gabinety stomatologiczne, które w większości są prywatne. Spróbujcie państwo umówić się na wizytę do stomatologa teraz w tym okresie. Marzenie ściętej głowy. Gabinety ucierpiały, panie doktorze, ale z drugiej strony pewnie parę osób cierpi z bolącym zębem. Właśnie o tym, nie mówię, że ucierpiały gabinet, to jest marzenie ściętej głowy dla tych, którzy mają nagłe przypadki, rąbin okołozębowy, ból zęba. Proszę państwa, jedna z moich koleżanek, też lekarek, próbowała się wczoraj umówić w Tarnowie na wizytę do stomatologa. Nie zdołała. A na szczęście nie był to pilny przypadek, ale w pilnych przypadkach także jest to niemożliwe. Moja córka jest stomatologiem i też pracuje w jednym z gabinetów w Małopolsce. Proszę mi wierzyć, że pracują oczywiście w pełni przygotowani, w pełnej ochronie, przyjmują tylko i wyłącznie pilne przypadki i mają chorych z całej Małopolski, a jest to nieduża mieścina, nie będę mówił jaka. Swoją drogą, panie Andrzeju, podpowiedział nam pan temat może na poniedziałek. Pozdrawiam i dziękuję. 11 minut już po godzinie 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Wiadomo, że dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to jest wiosna? Wiosna to jest taka pora, gdzie się budzą zwierzęta. Trawa! Kwiatki, czasem wiewióreczki i moja mama na śpi, jest cała wcieknięta. A dlaczego? A dlatego, bo ją obudziłem. A moja się budzi jak lew. A moja tata jest grzeczna. No, czasami. Wiosna przychodzi do grzecznych dzieci. A gdzie jest wiosna, kiedy u nas jej nie ma? Na Ameryce Południowej. Tam jest piasek i same słoneczko. Bez słońcasków. A chmurów i deszczu nie ma, wiatru nie ma. Bo to wszystko jest u nas w Polsce. Proszę pani, a mi się kojarzy wiosna, że w jedną niedzielę maluje się pięknie jajka. Bardzo śmieszne. Wiosna to jest dużo radości. A człowieki mają szczęśliwość w sercu. Ty masz? Tak. Plecimo. Proszę? Plecimo, nie ślekaj. A precz zimo, tak? Tak, ona nie wyraźnie gada. A ty? Wyraźnie, bo ja już mam 3 latka okończone. Jasiek, powiedz rrr. Ja nie umiem właśnie tego robić. Ja umiem, bo mam dużo zębów. Rrr. Jak byłem mały, to też mi rrr nie wychodziło. Ale teraz się nauczyłem. Rrr. Nawet się nauczyłam gwizdać. Nie tak, nie. Tak dmuchni. Nie, ptaszek na wiosnę. Nie martw się, Jasiek, kiedyś nie będziesz głupi. Ale musisz się jeszcze tego nauczyć. Ja już nie jestem głupi. Już mam bardzo wyższy poziom. Dzieci wiedzą lepiej. Ja pytał jak zwykle Katarzyna Stoparczyk. Było o wiośnie. Oby do wiosny, oby do lata. Może odetchniemy wówczas pełną piersią bez strachu? Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną naszych marzeń po łąkach, bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. ogrzewają tuje i w trzcinach. W mią żoszcze, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi. My wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. A Wojciech Młynarski. Pani Dagmaro, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Ja jestem stomatologiem. Chciałabym się odnieść do tego, co mówił mój przedmówca odnośnie otwartych gabinetów stomatologicznych. Tak jest. Więc wygląda to w ten sposób, że faktycznie gabinety prywatne w większości są zamknięte i wynika to przede wszystkim z problemem dostępu do środków ochrony osobistej, który ma miejsce w tych prywatnych gabinetach. Natomiast jest tak, że część gabinetów jest otwartych, część gabinetów na Fundusz Zdrowia jest otwartych i one właśnie świadczą takie usługi dla pacjentów, którzy są cierpiący. Tak, jeżeli kogoś boli ząb, w każdym województwie takie miejsce się znajduje. Ja osobiście też pracuję w takim miejscu, z tych prywatnych musiałam zrezygnować, natomiast z tym, którym świadczy usługi w ramach Funduszy Zdrowia, jest otwarte to miejsce i przyjmujemy pacjentów z bólem. Przyjmujemy pacjentów nawet takich, którzy są na przykład w czasie kwarantanny z bólem. Oni również muszą mieć dostęp w razie nagłego do cierpienia. Do stomatologa, jasne. Tak, więc taki dostęp jest. Także takie miejsca są otwarte, natomiast prywatne gabinety faktycznie w większości są zamknięte i też nie jest na rękę, bo jesteśmy wszyscy przedsiębiorcami na działalnościach gospodarczych, w związku z czym, kiedy te gabinety są zamknięte, to my niestety też nie zarabiamy i też jesteśmy w trudnej sytuacji, mimo że jakby przeświadczenie za czynsze na przykład stomatologa jest, wiadomo, w Polsce takie, że tutaj mamy ścimy na pieniądzach niemalże. Natomiast za czynsze trzeba by płacić. A gdzie pani Dagmaro, znajdziemy takie informacje o tych placówkach, które mają dyżury? Trudno mi powiedzieć, możliwe, że na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast szczerze mówiąc nie wiem. Ja pracuję w Gdańsku, więc w dużym mieście i u nas po prostu wiem, że parę gabinetów jest otwartych takich, natomiast szczerze mówiąc, gdzie znaleźć takie informacje pewne na 100%, nie chciałabym wprowadzać w błąd tutaj słuchaczy, więc trudno mi powiedzieć, ale podejrzewam, że na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia takie informacje po prostu są. Dostępne. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. No i jeszcze kącik porad prawniczych. Niezawodny pan Bartosz napisał, prawnik, nawiązując do listu słuchacza sprzed tygodnia, któremu KRUS przysłał pismo z zakreślonym terminem do zajęcia stanowiska. Warto zaznaczyć, że ustawa zwana tarczą antykryzysową wprowadziła od 31 marca na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego, a więc do ich odwołania, zawieszenie biegu wszelkich terminów procesowych w postępowaniach sądowych, poza sprawami pilnymi, a więc na przykład sprawami, w których zastosowano areszt. Panie Bartoszu, bardzo jestem panu wdzięczny i dziękuję za list. Ben is an alien with extra ability. First time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things getting harder. Wishing everyone. When I made a joke about shooting stars, Ben spoke like a true bard. Said don't play with songs, music is not marked as fierce toy tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Wishing everyone be coming, Jupiter. Things are getting harder. Wishing everyone wishing everyone to Benjamin Clementine. Program trzeci, 21 minut po godzinie 18. W myśl, proszę Państwa, zasady przezorne, zawsze ubezpieczone osoby, które mają wykupioną polisę na życie, powinny spać spokojnie. Ale czy w obliczu pandemii zawarte często kilka lat temu umowy wciąż w pełni obowiązują? Zastanawia się nad tym m.in. także pani Justyna, która miesięcznie na ubezpieczenie indywidualne swoje męża płaci prawie 200 zł. Tutaj mam polisę w dokumentach. Może pan zobaczyć. Wykupiliśmy tą polisę 6 lat temu. Kilka tygodni temu, jak jeszcze nie mieliśmy w Polsce żadnego przypadku koronawirusa, natomiast zaczęły się pojawiać przypadki na świecie. Piotr Samczyński, posiadacz kilku polis. Ze względu na dużo wyjazdów służbowych, które miałem od pracodawcy, zacząłem orientować się na rynku, czy istnieją jakieś możliwości ubezpieczenia się w przypadku wyjazdu za granicę, które by obejmowały też leczenia w przypadku koronawirusa. Skłoniło mnie do tego to, że pracodawca poinformował mnie, że ubezpieczenie, które pracodawca daje, nie jest tak zabezpieczone i że pracownik wyjeżdżając gdzieś musi sam sobie zapewnić dodatkowe ubezpieczenie. I to też zaczęło mnie zastanawiać, jak wygląda sytuacja ubezpieczeń na życie u nas w kraju, takich zawartych wcześniej. Mam nadzieję, że w obecnej sytuacji nadal będzie aktualna, to znaczy jak coś się wydarzy, nie daj Boże, tak, stracimy życie, no to te warunki polisy będą nadal aktualne. Jeżeli mamy ubezpieczenie na życie i dojdzie do śmierci z powodu koronawirusa... Marcin Tarczyński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń. To nasza rodzina albo nasi najbliżsi, to zależy kogo wskazaliśmy w polisie, są chronieni, to znaczy otrzymują świadczenie takie, jakie jest przewidziane w polisie. Nie musimy się tutaj niczego obawiać, ponieważ śmierć z powodu koronawirusa nie jest traktowana w żaden sposób inaczej. Po prostu rodzina czy najbliżsi otrzymują oświadczenie, otrzymują wsparcie finansowe od ubezpieczyciela. Zazwyczaj się ubezpieczam w kilku firmach ze względu na dywersyfikację. Tak samo jak z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jedno to jest ubezpieczenie do kredytu, które jest długoterminowe, ale są też ubezpieczenia, które są zawierane tylko na rok. Jeżeli ktoś dzisiaj pomyślałby o ubezpieczeniu na życie, dzisiaj, czyli w momencie, kiedy panuje pandemia, to musi liczyć się z tym, że albo znajdzie taką ofertę znacznie drożej, albo znajdzie taką ofertę z tak zwaną karencją, czyli odpowiedzialność ubezpieczyciela nie będzie od początku umowy, tylko na przykład po jakimś czasie, na przykład 30 dniach, albo znajdzie zakłady, które w tej chwili nie będą chciały przyjąć do ubezpieczenia takiej osoby właśnie z powodu tego, że panuje pandemia. No to ten problem może się pojawić przy odnowieniu ubezpieczeń. No właśnie, my też mamy taką polisę. Jest taka klasyczna polisa grupowa. Dodatkowo. Dodatkowa to jest tak. Dodatkowe ubezpieczenie, które razem z rodzicami taką polisę weszliśmy. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna. To znaczy ubezpieczyciel odpowiada i zapewnia pomoc finansową rodzinie i najbliższym w momencie naszej śmierci. Tutaj również koronawirus nie powinien mieć znaczenia, nie jest żadnym szczególnym przypadkiem. Oczywiście pamiętajmy o tym, że ubezpieczenia na życie to są ubezpieczenia dobrowolne i warunki umów mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi zakładami. Ubezpieczenie grupowe jest popularną formą ubezpieczenia się ze względu na to, że jego cena najczęściej jest niższa niż cena ubezpieczenia indywidualnego, ale pamiętajmy też, że suma ubezpieczenia, czyli to świadczenie, które jest wypłacane w momencie śmierci, też jest najczęściej niższe niż w ubezpieczeniach indywidualnych. Tematem zajął się Kuba Witkowski, tu Trójka, Lekianerka. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film,

No więc, proszę pana, chodzi mi o te maski, ponieważ to się w tej chwili zaczyna dziać taki ogólnonarodowy problem. Nie ma instrukcji obsługi. Przed wiadomościami wypowiadała się tam pani pielęgniarka i była tam temat rękawiczek i masek. Na temat rękawiczek była tam instrukcja taka krótka obsługi, jak je ściągać. Do wewnątrz. Tak. Natomiast nie było instrukcji co do masek, zwłaszcza, że ich jest tam kilka typów. Panie Damazy... Znaczy, może to... jeszcze troszeczkę pociągnę, dobrze? Proszę ciągnąć. Tam na brodzie czy na czole, no to wiadomo, że to nie do tego służy maska. No i tak się nie nosi, ale, to prawda? Tak, gdzieś tam była taka informacja, że na przykład przy nieodpowiednim ściąganiu maski można doprowadzić też do tego, co na niej się tam usiadło. No owszem, to jest prawda, można sobie zrobić krzywdę, ale jest to pomysł, choć jak sądzę, by w radiu troszkę słabo widać, niemniej możemy się pokusić, proszę państwa, w poniedziałek w popołudniowym programie, zapraszam od 15, aby taką instrukcję, może z udziałem pani właśnie Elżbiety Iwanickiej, państwu na antenie przedstawić po 18.31. Ojejoj. Bardzo państwa przepraszam, ale zgubiłem pogodę. Obiecuję, że znajdę za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz wybrane wędliny Peacock i Peacock Pure 40% taniej oraz wszystkie jaja marki Złotanioska 30% taniej. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wędliny Peacock i Peacock Pure 40% taniej oraz jaja Złotanioska 30% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Szczęśliwie odnalazłem prognozę. W nocy, proszę państwa, proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem na północy, w górach także śniegu. Temperatura od -3 do +2, a jutro zachmurzenie umiarkowane, duże, rano wieczorem miejscami małe. Na północy, północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Podobne opady możliwe również w Sudetach. Temperatura od 7 na północy do 11 miejscami na zachodzie i południowym zachodzie, a wiatr słaby umiarkowany na północy, północnym wschodzie, wysoko w górach, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. We shared a special moment. I think you felt it too. Mam nadzieję, że wszyscy zanotowali, bo jeszcze raz zgubię i będzie klops. Right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up, no, I don't wanna let you go, so please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say, please stay. Before you're walking out the door, I know you won't. Looking after you, and I was looking after me. So sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. To był Brian Adams, a ja tymczasem połączyłem się, proszę Państwa, z panią Justyną Siwek, rzecznikiem prasowym Poczty Polskiej. Witam panią, pani rzecznik, kłaniam się. Witam serdecznie. Trudno sobie nawet wyobrazić, że poczta przestaje normalnie pracować, nagle nie dostajemy paczek, przekazów, listów. No to pytanie chyba najważniejsze, bo na zakażenie są szczególnie narażeni, zatem jak zabezpieczeni są pracownicy? Zabezpieczamy pracowników przede wszystkim dostarczając im środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji blatów czy innych powierzchni w placówkach pocztowych. Dostarczamy także rękawiczki jednorazowe. W tej chwili już ponad 1,5 miliona par rękawiczek dostarczyliśmy naszym pracownikom. I również maseczki. Są to maseczki jednorazowe, ale w tej chwili wprowadzamy również maseczki wielorazowe, które można po wyparzeniu ponownie używać. Istotne jest to, co podkreślali dzisiaj i dzwoniący, i goszczący na antenie lekarze, aby wiedzieć, jak na przykład z maseczkami się obchodzić. Rozumiem, że panie listonoszki, panowie listonosze są poinstruowani. Tak, to jest bardzo ważne. My od początku, kiedy była sytuacja zagrożenia epidemicznego, informowaliśmy pracowników bardzo szeroko, jakie są zasady chociażby mycia rąk. Tak? Wszyscy się tego wówczas uczyliśmy. A w tej chwili informujemy właśnie też, jak zdejmować prawidłowo rękawiczki, jak prawidłowo zdejmować maseczki, bo rzeczywiście to zdejmowanie, a też dezynfekcja maseczek wielokrotnego użytku są niezwykle ważne, ale ważne też jest to, że używanie maseczki czy rękawiczki nie zwalnia nas z tego obowiązku częstego mycia rąk, czy też dezynfekcji bezpośrednio dłoni. Niektóre placówki krócej pracują. Dlaczego? To jest brak obsady? Wszystkie placówki pocztowe mają w tej chwili skrócony czas obsługi klientów. Faktycznie, panie redaktorze, mamy teraz zwiększoną absencję. Część pracowników pozostała w domach z uwagi na obowiązki rodzicielskie, część ze względu na stan zdrowia i w tej chwili placówki pocztowe świadczą usługi w prawie pełnym zakresie, ale jednak w ograniczonych godzinach. No i też chciałam zwrócić uwagę na to, że mamy godziny dla seniorów od poniedziałku do piątku. Co nie znaczy, bo sporo nieporozumień w sprawie tego rozwiązania w sklepach, co nie znaczy, że seniorzy nie mogą również przyjść. Oczywiście, seniorzy w innych mają dowolność, tak? Tak. Oczywiście mogą też przyjść w innych godzinach, natomiast no, w tych godzinach prosimy inne osoby, aby jednak nie przychodziły. Nie dotyczy to soboty, ponieważ w soboty nasze placówki pocztowe, jeżeli są czynne krócej, w innych godzinach, więc te godziny dla seniorów obowiązują u nas od poniedziałku do piątku. Przez pewien czas nie można było wysyłać przesyłek do niektórych państw. Czy te połączenia czasowo zawieszone są wznawiane? Mieliśmy rzeczywiście tutaj duży problem w sytuacji braku połączeń lotniczych. W tej chwili wznawiamy połączenia, ale są to połączenia drogowe lub połączenia morskie, więc nie przyjmujemy przesyłek kurierskich, ale można wysyłać już nawet listy zwykłe do Włoch. Można wysyłać też paczki do Stanów, do Australii. Pełna lista krajów jest dostępna na naszej stronie www.poczta-polska.pl i tam jest aktualny wykaz, do jakich krajów, jakie przesyłki maski można w tej chwili wysyłać. Trzeba liczyć się z opóźnieniami w dostarczaniu przesyłek, czy też dostarczane są regularnie, na czas? Doręczamy przesyłki na bieżąco. Staramy się doręczać przesyłki na bieżąco oraz przekazy emerytalno-rentowe, przekazy pieniężne również są doręczane na bieżąco. Oczywiście z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Oczywiście w przypadku osób objętych kwarantanną te przesyłki nie są do nich doręczane, a przekazy emerytalno-rentowe są wówczas doręczane na specjalnych zasadach, tak żeby te osoby nie były pozbawione środków do życia. Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. 19 minut do 19. Na trzecim biegu w Trójce, niebawem. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski na trzecim biegu. Witam miłośników motoryzacji. Kryzys uderzył w branżę moto z pełną mocą. W marcu sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce spadła o ponad 40%. Co więcej, w całym 2020 roku tylko trzech producentów z pierwszej piętnastki nie odnotowało spadków. W najnowszym raporcie Samar podaje, że w marcu 2020 roku zarejestrowano w Polsce aż 40% mniej samochodów w porównaniu z marcem zeszłego roku i 23% mniej w porównaniu z lutym tego roku. Motoryzacyjny świat stanął, ale niektórzy się z tym nie godzą. Od dziś kierowcy będą mogli zredukować saldo punktów karnych przez internet. Do wzięcia udziału w takim kursie wystarczy komputer, tablet czy smartfon oraz kamerka. Szkolenie trwa 6 godzin i tak samo jak kursy prowadzone dotąd stacjonarnie, pozwala zredukować liczbę punktów karnych na swoim koncie o 6. Inne wordy zawiesiły działalność, a ośrodek w Białymstoku wpadł właśnie na taki pomysł. Przemysław Sarosiek, WORD Białymstoku. Epidemia wprowadziła ograniczenia, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, więc musieliśmy zawiesić wszystkie tradycyjne formy szkolenia i egzaminowania, ale trochę zainspirował nas nasz Urząd Marszałkowski, który wprowadził właśnie taką formę komunikowania się internetową poprzez platformę. W związku z powyższym postanowiliśmy trochę rozwinąć i poszerzyć te możliwości. Rozejrzeliśmy się co do warunków technicznych, no i stwierdziliśmy, że spróbujemy to zrobić. A powód, dla którego to zrobiliśmy, dużo osób się z nami skontaktowało, bo ośrodek cały czas